Hüseyin Rahmi Gürpınar. Döşekten bir sesleniş. Seslendiren Akın Altan. Efendim, sonunda tutuldum. Ama gözleri Ela'ya değil. Anladınız. İspanyol hastalığına. Tutulmayanları imrendirmek gibi olmasın, benimki pek sapalı ve şairane oldu. Granada'da mı? Elhamra Sarayı'nda mı? Dünyaya akın yaparak İspanya'nın bir tarafını sakatlayan, 8. Alfonso'nun bu cilveli sevgilisi beni ateşli kucağına çekmek istedi. Ondaki İspanyol yosmalığı, bendeki romancı kafası denk geldi. Birbirimizi kavradık. Zaten gelmesini bekliyordum. Nazenin'in bana geç geldi ama pir geldi. Birbirimize nasıl çattık anlatayım. Cumartesi sabahı yataktan neşesiz kalktım. Ama birkaç saat bu Nazlım'ın gelişiyle tutuşacağımı bilmiyordum. Dakikalar geçtikçe kanıma sıcaklık, sinirlerime gevşeme, beynime bir uğultu yayılıyor, gittikçe iştah da sönüyordu. Öğle yemeğinde ne olur ne olmaz diye yoğurttan başka bir şey yemedim. Gün yarısından sonra şakacı bir el tüylerimi ürperterek bedenimi dolaşmaya, affedersiniz, tatlı tatlı içimi gıdıklamaya başladı. Gitgide cilvesini azıttı. Kulunça okuyan üfürükçüler gibi, eklemlerimi insafsızca ezerek ara sıra beni bağırtıyordu. İkindi üstü bütün ateşiyle beni sardı. Şezlongu uzattı. Ama söyleyeyim ki, kafir şey. Bunun işvelerine karşı gelmek her çürük vücudun harcı değil. Avuçlarımın içine birer yumurta koyaydılar, 5 dakika sonra hazır lop olurdu. Vücudumda duyguların henüz pişiremediği bazı yerler kalmışsa, onları kıvamında kavurdu. Şimdi yaşa ekmeklerinden çok pişkin bir adam oldum. Gözlerim biraz aralandı. Gördüm, lambalar yanmıştı. İkindiden yatsıya nasıl geçtiğimi bilmiyorum. Baş ağrısıyla bütün damarlarımdaki yüksek çarpıntıdan çok takatsizdim. Dakikada nabızların vuruşu yüzü geçkindi. Vücudu öyle dayanılmaz bir sıkıntı sarıyor ki, ne tarafınıza yatsanız kaslarınıza işkence. Kemiklerinize 5 saniyecik yeni bir durum beğendirmek mümkün olamıyor. Başka türlü yatışta rahat düşünülerek bir yandan öbürüne durmadan dönüyor çırpınıyorsunuz. Tesadüf olacak, bir de iyi piyano çalan bir misafir vardı. O da 20 gün önce İspanyol'un saldırısına uğramış. Gözlerimi açtığım zaman biraz bana doğru eğilerek, "Affedersiniz Muharrir Bey, saçmalıyorsunuz," dedi. Ne söylediğimi sordum. Yanımdakiler hep birden gülüştüler. "Okurlarınızın karşısına çıkacak dilden sözler değil," cevabını verdiler. Misafir elini şakama uzatarak, "Vah zavallı Rahmi! Karaköy fırını gibi yanıyor!" deyince, her şeyden tiksinen hasta burnuma hemen ağır bir paça kokusu yayıldı. Piyanist bey alayını sürdürerek, "İspanyol hastalığı seni tuttuğuna çok hata etti. Çünkü birkaç gün Nuru Yezdan'ı, vicdanı, zişanı, bırakıp onunla uğraşacaksın." Romancının o sırada yazmakta olduğu Son Arzu adlı romanındaki kahramanları. Kaleminin dedikoduculuğuyla o nazenin 2 gün sonra bütün İstanbul halkına rezil olacak. Ateşin şiddetinden yine birdenbire kendimi kaybederek sayıklamaya başlamışım. Babalı Araplar gibi. Sözlerime yine kendim cevap vererek sanki İspanyol'la atışıyormuşum. Onunla ettiğim mücadeleyi kendime geldikten sonra bana anlattılar. Aramızda şöyle bir konuşma geçmiş. "İspanyol, gıdasızlıktan kanları zayıflayanları götürüyorum. Dikkat et! Zeytin ekmekle çalışan yazarları, fikirce yüksek ama beslenmede düşkün edebiyatçıları, şairleri temizleyeceğim." "Aman etme! Basın kanunundan kurtulanlara şimdi sen mi kıyacaksın? Zavallılara pek acırım. Suçları ne?" Kötü beslenme yüzünden saçmalıyorlar. Beceriksiz, bilimsiz, hatta dilsiz çorak yazılarla, vezinsiz şiirlere dayanamıyorum. Rakı pahaya çıkalı eskisi kadar istim tutamadıkları için kalemlerinde neşe kalmadı. Kafaları şirket vapurlarının solugan makineleri gibi kuvvetsiz, ahenksiz işliyor. Bunların iyi karın doyuranları yok mu? Var. Ama onların birer ayakları matbaalarda, öteki mübarek kademleri önemli devlet dairelerindedir. Yedikleri filetoyu, bifteyi, böreği iyice şarap ve şampanyayla sularlar. Beylik sözlerden başka iyiliğe ve kötülüğe dair ne çene kımıldatırlar ne kalem. Bunun için memleketin yüksek tabaka düşünürleri sayılırlar. En çok glandorit, ur yapan şeyin doğru söz olduğunu görmüyor musun? Takım takım Türkçüler ortaya çıkıyor da niçin meydana bir de doğrucu çıkmıyor? Bugün zeytin ekmek yiyen yazarlar da bu yüksek tabakaya çıkmaya uğraşıyorlar. Memlekette başka meslek var mı? Üzüm üzüme baka baka kararır. Hepsinin kulakları kirişte. Ağızları havada eyyam kolluyorlar. Rüzgar hangi yandan sert eserse fırıl fırıl o yöne dönüyorlar. Denklemli kalem kullanıyorlar. Bu kıtlıkta o zeytin ekmeği kaybetmek tehlikesi de var. Bu zavallılar, memurlar lokantasından yararlanamıyorlar mı? Hayır. Ara sıra bir basın haşlaması onlar için yeter. En çok hoşuma giden şey, bunların birbirlerine meslek uyarınca aşağılayarak haykırmalarıdır. İçlerinde mesleksizleri yok mu? Haşa! Bir tane bulsam, basının ibret levhasına çelenk gibi takacağım. Bu sırada humma ateşiyle gözüme memleketin özel hayatında bazı acayip sahneler görünmeye başlamış. Sormuşum. Hey, o nedir? Yazarın biri yazıhanesinin üzerine prenkçe bir kitap açmış. Önünde saçlarını yolarak dövünüyor. Anlayamadın mı? Hayır. Bu, zamanın edebiyatçılık sefaletlerinden bir levha. Kuzum İspanyol, anlat. Senin ateşinle ben de çabuk kavrama kalmadı. Fransızca kitabın önünde gördüğün o adam şehrimizin tanınmış edebiyatçılarındandır. Kitaplığında para eder ne kadar kitap varsa açlıktan hepsini birer ikişer satmış. Bu arada sözlüklerini de elden çıkarmış. Şimdi çeviri yaparken rastladığı zorlukları çözümlemekten aciz kaldığı için çırpınıyor. Vah zavallı! Ya şu öteki? Saçlar taralı, eller eldivenli, suare kıyafetinde yazan kim? Yeni edebiyatçılardan. Ama 3 saattir tek bir deyim üzerinde yorulduğunu görüyorum. Ne müşkül pesentlik! Aman susun! Müşkül pesentlik demeyin! Şimdi kanına dokunur. Düello için eldivenini çıkarır, suratına atar. Neden? O şık giyimli edebiyatçı, yalın Türkçe yazmaya uğraşanların en yaşlısıdır. Saatlerden beri bir kalıba dökemediği o tek deyim nedir? Suistimali yalın bir biçimde anlatmak için didiniyor. Kafasını alt üst ediyor, başaramıyor. Bu o kadar zor mu? Fransızca. Abu. Sözcüğünü Türkçe'ye çevirmek zorunda kaldığınız zaman ne yaparsınız? Terkip kullanması yeni edebiyatçılar arasında şiddetle yasak. Bundan ötürü suistimal diyemezsiniz. Sözcüklerin Arapça, Farsça olmasından pek söz edilmez. Yalnız terkip yapılmayacak. Kolay. Benzerlerine uyarak hareket ederim. Nasıl? Haleti ruhiye ve benzerlerini bozup, ruh haleti vesaire yaptıkları gibi, ben de suistimali, istimali su biçiminde kullanırım. Ha, hiç olur mu? Dili suistimal, işte buna denir. Olmazsa başka türlüsünü bul bakalım. Kitap dolu bir binanın içinde 2 kişi kavga ediyor. Orası neresi? Beyazıt Kütüphanesi. Onlar niye çekişiyorlar? Zaman azlığından dolayı yine kitaplarının çoğunu okutmuş bilginlerimizden biri, uğradığı bir müşkülünü çözebilmek için Beyazıt Kütüphanesi'ne gider. Hafız-ı Kütüp'ten Büyük Ansiklopedinin bir cildini ister. Hafız-ı Kütüp okuyucunun eline kırmızı kaplı koca bir kitap tutuşturur. O adam bu cildin dışına, içine bakar, şaşkınlığı artar. Çünkü bunun Londra kütüphanelerinden birinin bir fihristi olduğunu anlar. Aralarında şu konuşma olur. Ayol bu ansiklopedi değil, bir İngiliz kütüphanesi fihristinin ikinci cildi. Sen öyle sanırsın. Buraya dil bilen ne bilgin efendiler gelir. Bu cildi ellerine sunarım. Akşama kadar okuya okuya bitiremezler. Onun içinde neler vardır? Sen Frenkçe okumasını bilmiyorsun galiba. Gazetelerde, dergilerde, broşürlerde tutuşulan bahisler hep bu kitaba başvurmakla çözümleniyor. Ay efendim, bu cildin içinde kitap adlarından başka bir şey yok. Ya ne olacaktı sanıyorsun? Bizde bahsi kazananlar hep kitap adı sayarak kazanırlar. En çok kitap adı haber verenler en bilgin sayılırlar. Bizim memlekette kitapların içini okuyanlar var sanıyorsan aldanıyorsun. Adlarından söz ettiğiniz eserlerin içindekilerden sizi kim imtihan edip de gerçeği anlayacak? Memleketin iş ve kültür hayatına ait tabloların kahramanlarına karışarak, humma sıkıntısıyla abuk sabuk söylenirken misafirim, ''Bu hastalığa musiki nasıl etki yapıyor?'' dedi. Piyanonun başına geçti. Birden parmaklarının altında billur gibi bir ses çağlayanı fışkırmaya başladı. Bir şiddetlenip bir yavaşlayarak, bu ses fıskiyesi yükselip yükselip tepemden aşağı bir göksel şiir duşu gibi dökülürken duygularım inceliyordu. Yine birdenbire tempo değişti, hızlandı. Şimdi beyim hafif bir fırtına gibi Kurye'nin Santiago valsine tutuldu. Havalanan bir uçağın ilk hareketlerini andırır tatlı sallantılar içinde varlığımı salıverdiğim sırada karşıma, kulağının yanı iri kıvrım zülüflü, halka küpeli, omza atkılı, nar çiçeği fistanlı, gül ve güler yüzlü bir Endülüs dilberi çıktı. Beni valse davet ediyordu. Bütün humma ateşinin onun pek cazip iri gözlerinde parıldadığını gördüm. Demek tutulduğum oydu. Hemen beline sarıldım. Vals uçuruyor. Onun gözlerinin büyüleyici ışıklarıyla önümüzde ufuklar açılıyor, açılıyor, açılıyordu. Bu valsten baygın düştüğüm vakit, piyanonun perdelerine eşlik eden benden daha baygın bir ses, Carmen'den şu parçayı okuyordu. Fransız besteci Giorgio Bizet'in operası. Aşk bir çingene çocuğudur ki o asla yasa tanımaz. Sevmesen de beni, ben seni seviyorum. Seni seviyorsam, koru kendini. Sabahleyin gözlerimi açtığım zaman, karşımda ne Endülüs dilberi kalmıştı, ne Carmen. Hummamı da birlikte alıp götürmüşlerdi. İspanyol hastalığı beni böyle sardı ve böyle bıraktı. Son.